Benvinguts de nou, una setmana més al Sense Ofici ni Benefici. Oi tant, com sempre ens podeu escoltar a Ràdio Tiana al 107.2 i a Ràdio Voltregà al 107.8. Per internet a radiovoltregà.com i també a la nostra pàgina web, Dani, quina és? Fantàstica web, senseoficiniibenefici.blogspot.com. Anem dient cada setmana que la renovarem, però això no arriba mai. Porta dues setmanes així, però bueno. Anem tirant. Què hi farem? El programa avui, si no ens fallen les coses, sí, ve carregadet. Sí, avui, avui pot ser un programa guapo, però tenim un problema. Que la gent ens falla. Sí, la gent... Ja ens va passar un cop. Us en recordem que no va venir la noia que tenia que venir. Ens va deixar tirada a l'últim moment. Sí, doncs avui pot passar el mateix o no? Pot passar, i a més, per doble tirada, no? Per doble tirada. No, però crec que la segona tirada, que serà una sorpresa, aquesta no. No, bueno, ja veurem. Aviam si hi ha sort, tio, perquè jo no les tinc totes, eh? A veure com ho farem, si no. Bueno, mira, vindran... Si tot va bé, vindran... Els dos directors de Patata Brava? Sí, són l'Andreu i l'Oriol. Els mítics... La mítica pàgina web. No sé si la coneixeu, és una web així per universitaris, allò... Bueno, és una mena de xarxa social que, a més, també distribueix apunts i posa frases divertides dels professors, bueno, i tal. Suposo que si ens sentiu universitaris sabeu de què parlen. Sí, si no ens sentiu els universitaris, no sé què estem fotent, tio. També tindrem més coses, Enric. Sí, tindrem cinema. Tindrem cinema, que parlarem, com no, de la pel·lícula que se sentirà, podem dir... que s'estrenarà, podem dir, avui. Avui, sí. Quan ens estigueu sentint... L'estrena mundial d'Indiana Jones. Tindrem l'Àlex, que en farà... un 5 cèntims de lo que anirà, bueno, i tot. I farà un repassillo així de tota la història d'Indiana Jones. Què més tindrem? Tindrem secció de cuina. Tindrem cuina. Tenim el Xavi avui amb qui nosaltres. Hola, Xavi. Per cert, saludem a l'Àlex. Hola, Àlex, també. Hola, Àlex. Hola, hola. Esperem que avui no estigui ni fent sudokus ni mirant revistes. Bueno, està mirant revistes perquè està última, no, ara. Ja. Però, bueno, també tindrem alguna cosa més, no? Una sorpresa. Sí? Una sorpresa? Ah, sí. Però la diem després, la sorpresa, sí? No? És una de les sorpreses que potser ens falla, que esperem que no, també. Esperem que no. És que si ens falla aquesta ja no pot ser, això. Són dues velles amigues de Ràdio Tiana. Ho deixarem aquí, no, Enric? Sí. Dues velles amigues que de m'estic barallant amb el micro aquí. Baralla't. Doncs avui, com anem allà una mica, perquè els de Patata Brava, que els hem de fer l'entrevista, que la volíem fer allò a la primera part... Han sortit tard. Sí, han tingut problemes. Vol el seu despatxet. Perquè, clar, són uns homes ocupats, tot i que no ho sembli, viuen ocupats. I no han arribat. Què fem si no han arribat? Pues omplir el programa amb... Podríem posar música, però de moment encara no la podem. Podríem posar, ja que no tallarem l'entrevista per la meitat, podríem posar la cançó Friki ara, què et sembla? Doncs si colem, introduem la Friki primer, i així anem guanyant temps, a veure. És una cançó divertida, la Friki. No sé si la coneixeu vosaltres, us sona un grup que es diu La Pegatina? Jo no el conec. Van tocar la Telecogressa l'altre dia, rumbita d'aquesta divertida. Doncs vinga, presenta-la tu, Dani, que aquest és teu. És de les meves, una cançó que es diu Tomasín. carro, dejas tocar la guitarra. Doncs ja els tenim aquí, han arribat, eh? Ja són aquí, ja són aquí. Doncs, bueno, els podem començar a presentar-los, no? Sí, farem la nostra primera entrevista, això ho deixem palès. Quins nervis! Bueno, doncs són l'Andreu, amb 25 anys, un jove... Ja comencem jove per l'edat, ja comencem per l'edat, aquí. Sí, comencem sembla un per punyent, punyent. Un programa, això de ligoteo. Un programa, va, presenta't, digues, jo sóc guapo, tinc... El... No, és mentida, és mentida. I l'Oriol, de 26 anys... Doncs bueno, també és molt guapo, eh? També sí, és guapíssim, guapíssim. Però clar, s'amaga la cara amb la barba. Que són, com dèiem, els directors de Patata Brava. Bueno, els, no sé si directors, no sé, és que de fet no sé ni què fan. Són Patata Brava. Són Patata Brava. Ja Patata està. Brava són ells. Bueno, hi ha més gent a l'equip o no? L'equip, el lloc, diguem, l'equip oficial de Patata Brava, quanta gent el forma? Doncs ara mateix... 60.000 usuaris registrats, bàsicament. Bàsicament és, sí. És un equip format sí. per tothom qui fot un granet de sorra aquí. Sí que saben quedar bé. No, no, però volem dir els que hi treballen. Els que manen. Els que cobren. Que estiguin allà, que cobren, no cobrem ni nosaltres, una cosa altruista completament. No, ja que estiguem per allà treballant i suant com suem per tirar endavant això, doncs també aprofita per enviar una salutació a l'Andrea, el David i l'Anna, que estan allà, doncs ara mateix s'han quedat als quarters generals a Bellaterra, a la Universitat Autònoma, controlant una mica el tinglado, que no es desmani. Perquè tenim entès que el bueno, Patata Brava va sorgir de tres, no? Vosaltres dos i un més. On està aquest home? Segueix viu, eh? Segueix sí? Viu, sí? I des és com allò d'Apple, que en sí. realitat són dos els fundadors, però només en queda un. Sí, o com la Trinca, també, no? Sí. Que sempre hi ha un que al final... Però acostuma a ser el més pringat, el que queda fora. Jo no m'hi no, no no dit tant, eh? Perquè segurament no viu bastant més bé que sí? nosaltres. Sí? En aquest cas ja no. És el Felip i és una persona que va començar amb nosaltres, però que per motius professionals, doncs... quan nosaltres vam decidir deixar que això deixés de ser un joc i passés a ser doncs una feina, ell doncs va decidir tirar cap a una altra banda i la relació la mantenim igual. O sigui, seguim parlant, eh? No hi ha hagut cap crisi així no greu que destacar. Bueno, ja que comencem amb allò de que va començar i eren tres, com va sorgir? O sigui, estava un dia xerrant i... Sí, bàsicament la història, nosaltres érem els típics que estàvem sempre al bar de la facultat, potser us sona aquesta història, sí, vosaltres no? també. No sé. Tot el bo sorgeix un bar. Sí, doncs, bàsicament estàvem allà i sabíem que teníem ganes de fer alguna cosa, teníem inquietud i volíem fer muntar alguna cosa i no sabíem ben bé què. I va sortir la idea de fer una web, bàsicament, perquè era l'únic que ens podíem permetre, no? Podíem... I a partir d'allà doncs, es va anar articulant tot a base de canyes, quintos, braves, i va acabar sortint això. Que I s'ha fet molt gran, la cosa... Doncs sí, ha crescut i tampoc era res premeditat. En aquell moment, fa 6 anys gairebé, quan vam començar, ens expliques que avui estem aquí amb tot això muntat i no ens ho creiem. Va començar com un joc i bueno, la criatura s'ha anat fent grossa a poc i fins ara. I per què aquest nom? Per què Patata Brava? Doncs amb la mateixa línia de bar. Tenim tot un seguit de localitzacions que també algun dia farem la pel·lícula Patata Brava, que és un projecte que hi ha pendent, i han de sortir diversos bars. La idea original va sortir el bar de la Facultat de Ciències de Comunicació, i el nom va sortir al bar Galícia de Barcelona a la Gran Via davant d'un plat de braves. Buscant un nom ja teníem la idea i havíem de registrar un domini a internet per començar i hi havia un plat de braves. S'ha de dir que el nom, em sembla, va sortir un diumenge al matí. Diumenge al matí de ressaca. Sí, sí. De ressaca. Sí, la memòria la tenen fina, sí. Bueno, s'ha de dir que va començar si fa no fa com aquest programa, no? Sí, en un bar. Xerrant a un bar i el nom, el primer que va sortir. El vam proposar sense ofici ni benefici i ja està. Bueno, i una pregunta així, una mica en general. Què fareu vosaltres d'aquí uns anys? Continuareu amb la pàgina o teniu intencions així de fer, d'engrandir, per exemple, Patata Brava, com dieu vosaltres ara, fent una pel·lícula? Saltar l'oceà. Sí. Anar... sí, com a mínim. Segurament no? acabarà amb nosaltres. La sí. patata, sí, però voleu continuar-ho així d'aquí 5 anys? Voleu continuar amb la patata? O... La veritat fa gràcia perquè això quan comences a muntar una cosa d'aquestes tothom ens ha vingut, tota la gent que tenim al voltant dient-nos, escolta, feu un projecte 5 anys vista i planifiqueu una mica què voleu fer. I nosaltres sempre hem optat una mica per lo contrari. És a dir, hem anat tirant dia a dia i com a molt veiem 3 mesos més endavant. De moment la cosa ens agrada, ens il·lusiona, ens està portant molta feina i cada vegada més, també, perquè últimament, com que entra més gent a la web, doncs tenim problemes de tràfic, de servidor i ens passa tot, però no tenim allò pensat, bé, jo almenys, d'aquí 5 anys, vés a saber on estem, no? No, mirem, de moment és la nostra vida, això, i... No és allò d'utilitzar, som els creadors de Patata Brava i ara volem fer una altra cosa, no. Utilitzar el nom de l'èxit... De los creadores, clar, de... Sí, per... Escolta'm, per què no? Però això mai se sap, mai no? Se sap, de moment disfruteu amb el que feu i ja està. I és el moment de... Carpe diem, no? Carpe diem, carpe diem. Perquè tenim entès que viviu de la pàgina, no? Es pot considerar així. Sí, sí, sí. Això va començar, bueno, vam començar, ja et dic, fins, de fet, fins fa un any i pico es podria dir que n'hi vivíem, i fa 7 mesos cobrava amb la friolera de 600 euros al mes. Hòstia, que no dona molt bé. Que és una cosa que veiem als articles de 1.000 euristes, no? I la gent queixant-se perquè cobrava 1.000 euros i deia, mare de Déu, no? On arribarem? Això és del segle XIX, pràcticament. Sí, 10, sí. 12 hores diàries a 600 euros al mes. Però ara ja dona per més. Una mica més. No, bueno, però si tampoc... Es pot veure aquí el cotxe amb el que hem arribat. Que no és ja el mirarem. Un Ibiza de l'any 90, em sembla que és. A peces de tots els colors. El cotxe oficial. Amb unes patates braves a sobre. Però vivim d'això i és el que ens il·lusiona, sobretot, aixecar-te al matí i saber que, com a mínim, t'estàs guanyant la vida tu amb alguna cosa que et fot gràcia. Bueno, ara que parlem... Així es triomfa en aquesta vida, eh? Però ja que parlem d'això de guanyar-se la vida, jo vull saber què hi fan ells. Què feu vosaltres a Patata Brava? Quina és la funció, allò que diu... Treballem, bueno, fem possible aquesta pàgina, però què feu? Perquè, clar, jo he estat al despatx i s'ha de dir que si la pilota de futbol, que si els helicòpters... Que tenen avions per allà volant, no? Els helicòpters de batalla per barallar-se, clar, jo no vaig veure res. Tenen un ordinador, tal, vale... Això és tot fatxada, eh? És només quan arriben els usuaris que fem veure que no treballem i llavors a la causa en neu ens fotem a currar com animals, eh? Vull dir, s'ha de... Aviam, hi ha mil coses a fer un projecte com aquest per començar tot el que és parir les aplicacions i bueno, les noves seccions que van sortint. Vosaltres seguim més o menys la web, haureu vist que cada 15 dies, 20 dies surt una nova història. Llavors parir tot això, programar l'Andreu i el David estan tot el dia allà pues, fotent-li canya. Per tant, l'Andreu i el David programen i l'Oriol s'ho mira. No. Què més m'agradaria? Controla que programin i demana contínuament noves seccions. Noves seccions, sí. És el motor que ens fa... O sigui, ell és el que us va darrere amb el fuet. Va. Sí, llavors posa comptadors a la pàgina anunciant seccions que no existeixen encara i coses d'aquestes que... Per estressar, per posar pressió. A tirar endavant. Bueno. Jo diria, Dani, que tenim que agrair que estiguin aquí perquè aquesta setmana la tenen completa amb la festa del 22 de maig. Sí, s'ha de dir, bueno, quan sentiu el programa ja no... Estarem en plena festa. De fet, serà la mateixa nit. És a dir... Doncs quina festa. Aquesta nit hi haurà una festa brutal. O sigui, si encara no teniu les entrades, busqueu-vos la vida. Cap a Rasmatàs, aquí a Barcelona, Marina, i segur que encara hi ha entrades disponibles i estem allà esperant-vos. Segur que sí. Si no hi ha, ja us farem. Dieu que aneu de part del Sense Ofici ni Benefici i, bueno... I cap problema. Us passaran... Una pregunta que no està pactada, però... Com ho feu per no exemple? No està pactada. Entra. Ara sembla que siguem aquí sí. President del govern. Sí. Teniu raó. En sortim per la tangent. En sortim. Doncs una pregunta que volia fer-vos era a Razmetat, com la llogueu? Llogant-la. Però és tants fàcil, diners dona això? Això és... De Patata Brava, per dir allà, l'agafo. No és qüestió de poder econòmic, sinó simplement de s'arribar a un acord amb una sala amb el compromís d'omplir-la. Evidentment, per muntar una festa d'aniversari entre 15 i 20 amics, no a no ser que sigui el Condelecchio, un d'aquests. No surt compte llogar la sala. I com demostres que l'ompliràs? Doncs, bueno... Mantenint a darrere també una mica la web, clar. Demostrar que tens a la primera festa que vam fer, que també vau poder ser per allà... Estava ple, jo. La incògnita. Va tenir molt èxit. És un risc i ara tots estem molt contents, hi ha els vídeos i les fotos de la festa, però en aquell moment, com saps, si vindran 100 persones, 3.000 o... Havíeu fet festes abans, ja? No, aquí. N'hi havia cap, era la primera. Bueno, havíem muntat... El que sí que havíem fet alguna vegada és a la festa major de l'Autònoma. Cada any muntàvem, eren els típics que vam començar muntant una barraca i vam acabar muntant allà, bueno, fregidores, patates braves... I ara ja teniu algun pacte o algun Razmetat, perquè ja les dues que porteu la seva ja... Ens posem d'acord i aviam, hi ha un tema quan a la que... muntes un event i comença a moure bastanta gent, tampoc hi ha tants llocs a Barcelona on puguis posar més de 1.200, 1.500 persones. Patxar. Clar, tant, però ni aquesta, depèn de com. Ja. Razmetàs ho veu decidir reservar? Perquè us agradava Razmetàs o perquè era l'únic lloc gran? Una mica pels dos motius, no? I també perquè era el lloc on... És garantia d'èxit, no? També. I també tenim una secció a la web on els usuaris pengen festes i diuen a quins locals els agrada anar i vam veure que... És el pla directe. És el que més usuaris té. Rasmetà, llavors, no sé, a mi personalment també m'agrada com a sala, crec que és un bon lloc per muntar una festa. Sí, té bona imatge, no té una imatge gaire negativa, entre gent de diversos estils, amb estils de... Tots els hi agrada Rasmetà. Tothom parla bé de Rasmetà. Sempre ho hem dit. La veritat és que, a favor seu, cal dir que són gent molt professional. Quan vam muntar la festa, a tots els aspectes està tot molt cuidat. Bueno, sí, vam dir que nosaltres que vam estar allà muntant... El Xavi... I l'Àlex, també. Tots menys jo. Que, per cert, els hi recordem que si voleu participar a l'entrevista endavant, no patiu, i tu, Àlex, deixa les revistes... Ja... Que s'està preparant, home, allò d'Indiana Jones, que ho té que portar bé. Bueno, ja veurem, Àlex, què farem amb tu. Què més tenim per dir, Dani? Bueno, doncs, una cosa que sempre se m'ha fet estranya, perquè, clar, quan comences un projecte pot ser que tingui èxit o que no, però l'èxit que ha tingut Patata Brava és impressionant. En quants anys fa que va sortir? 2006, ara mateix, no? Sí, va ser el 2002. Des d'això que dèiem del bar que vam, triar, vam comprar el domini, el juliol de l'any 2002. O sigui, ara tant, farà 6 anys ara aquest estiu. 6 anys i ja se us coneix per tot Espanya. Sí, perquè quan nosaltres posem patata brava surt, per exemple, a Catalunya, a les universitats de Catalunya, a València, Illes Balears. Mm. Això com ho heu fet per poder... per poder anar a tot Espanya ja. Això és una mica com el que dèiem al començament, eh? És a dir, aquest projecte, per tal i com ha estat parit i pensat des del començament, sense els mateixos usuaris que hi entren, seria impossible, seria impracticable, perquè imagina't que haguessis de pagar, jo què sé... Però entraven gent de València. No, però vam començar, vam obrir... De fet, al principi la web només estava en català, i al principi de tot només estava a l'Autònoma, i al principi de tot a la Facultat de Comunicació. Llavors, la cosa ho vam anar obrint tipus taca d'oli, no? L'estratègia taca d'oli... bastant apropiada amb el nom que tenim. Sí, taca d'oli o de salsa. De salsa brava, digue-li del que vulguis. I bàsicament van així, quan ja teníem Catalunya, i a Catalunya ja gairebé érem un referent, perquè sí que veiem, clar, veiem les estadístiques i que ara mateix ens entren 30.000 persones cada dia a la web, que ja comença a ser moltíssima gent. Mm-hmm. Doncs vam pensar, ostres, aquest model que aquí funciona, per què no provar-ho a València? Vam entrar primer, em sembla, a València, va ser una mica en plan Jaume I, no? Sí, la València, després La conquesta, la conquesta. Sí, sí, i després ja vam anar a Madrid. Usuaris, per exemple, recordo el cas de Múrcia, que funciona molt bé, un usuari que estava estudiant a l'Autònoma, que era de Múrcia, que llavors va anar a estudiar allà a la seva terra. I va fer així com spam, no? Va començar, i ho va fer també sense... En primer lloc, sense parlar amb nosaltres. Sí. Pel seu compte ja... Va fer un favor... I va explotar la cosa a Múrcia. I quin és el que té més èxit de tot, de, a part d'aquí Catalunya i dius de parir a Múrcia? Sí, està tot bastant equilibrat en proporció als universitaris que hi ha. O sigui, pesen, Catalunya està indiscutible el número 1. I aquell que us fa ràbia perquè és el que el teniu més... Madrid i Andalusia tiren fort i llavors hi ha comunitats en què ha costat una mica més. El País Basc... Que dins va costar, és veritat, encara... Però encara hi ha comunitats, no sé, a nivell d'usuaris, no ho sé, però a nivell de fòrum, perquè cada comunitat té un fòrum, hi ha fòrums que estan realment morts. Clar, el que passa és que també s'ha de tenir en compte que aquí a Catalunya el fòrum de Patata Brava a Catalunya funciona molt bé perquè és algo que ja venia a tradició de fer molt temps. Té molts anys. Exacte, ja hi havia un pòsit. En canvi, per exemple, molts usuaris nous que estan entrant, alguns no fan servir els fòrums com a eina i fan servir més els espais personals o altres aplicacions. Bueno, dos anys us tornem a portar i ens dieu com avancen els altres fòrums. Com vulgueu. Però bueno, una web com Patata Brava, només el nom ja diu bastant de la web, de la filosofia, però clar... Això, teniu pilotes de futbol, teniu mil coses que deixen de banda lo del tema del treball una mica. Han d'haver-hi anècdotes curioses. Curiositats que tingueu així... Curiositats n'hi ha ara, això del treball ja en parlarem. Eh? No. Però pensa que portem uns dies que... Lo del treball ho diem una mica allò per burxar, perquè és com... Perquè estem tancats com a rates, estem a la vila universitària. Com a rates, com a rata la metàfora. Des de fora, amb un vidre. En un aparador. I realment l'estampa que quedarem tenir des de fora és espectacular. No, ja ens ho creiem, que treballo, ja ens ho creiem. Però va, alguna curiositat així, alguna cosa allò que dius... Que es pugui explicar, alguna... Allò, o que no es pugui explicar, però que la vulgueu explicar. A Patata Brava ha passat, no sé, un dia una noia ens va... Grosses, que ens ha passat la del Wall Street Journal. Home, aquesta és bona. Aquesta la sabeu o no? No sabem. El Wall Street Journal. I ens va enviar un... Vam rebre un correu electrònic d'un contacte de la web d'un tio que deia que era periodista al Wall Street Journal, un tal William Snyder, treballa en el Wall Street Journal. Un tio amb un Pulitzer, a més a més. Sí, sí, vam estar a mirar el nom i veiem, hòstia, aquest tio té un Pulitzer. I pensàvem directament que era una broma dels companys de facultat. Ja, aquest tio, sí, ja veuràs, pam. Total, que li vam enviar un mail i al cap de 4 o 5 dies ens truca el tio, allò en anglès, imagina't, allà unes feinades allà al despatx. Hi, William, hi. I el tio volia escriure un article sobre les patates braves i va veure el nom de la web, li va fer gràcia i ens va demanar que li féssim una selecció dels millors bars d'Espanya, els que més s'han recomanat a la web, on menjar patates braves. I la gràcia és que el tio ho va publicar, tot el que li vam dir. És però, fort. Però ell sabia que era una web per universitari o tenia una no, idea? No, hauria entrar, Patata Brava, us va fotre allà i ja està. Va fer gràcia, llavors li vam explicar una mica de què anava el projecte i el tio li va fotre molta gràcia. Vale, clar, és que és... I hi ha la curiositat que li vam recomanar doncs, els bars de capçalera, com el bar Tomàs a Barcelona o l'Esquinica, però després hi ha un bar que ens fot molta gràcia, que és el bar Esquí, a Via Laietana. És un bar que li tenim un carinyo tremendo. És on vaig comprar jo les entrades. Correcte. Ens vam conèixer ja amb aquesta. Doncs és l'altra part de la trilogia aquesta d'escenaris que tenim, que també va sortir els primers esquemes de com havia de ser la web van sortir al bar Esquí. Bueno, i bueno, alguna coseta així més... Sabem que hi ha un apartat que és de frases de professors. Algun problema deu haver tingut, també, segur, no? Uns quants. Jo de frases mítiques que diuen els professors i tot allò, algú... Allà... Hem arribat a tenir emails de professors d'universitat dient que ens enviarien su equipo de abogados. Ens han arribat a dir això, eh? Però la responsabilitat recau sobre vosaltres o sobre l'usuari que ho penja? Això estem intentant... Jo crec que és més l'usuari, no? No hem arribat al cas de denúncia. Hi ha sentències als Estats Units que la responsabilitat és de l'usuari. Però... És un perill. Clar, tampoc no hi ha... És un tema que encara no està massa estudiat i que no... esperem que no, no vagi a més. Sempre amb simpatia intentem, amb màscara i simpatia, solucionar aquests, aquests assumptes. Bueno, doncs ara sí, en plan fem recta final. Fem una recta final, una, sí? No, la pregunta final. Doncs va, digue-la tu. Si no existís patata brava... Xistorra.com. Però vull dir, si, si no haguéssiu fet una web allò de, en plan... Que us hagués agradat. Sí. Que nosaltres que estudiava. Nosaltres vam fer... Jo, periodisme, no? Sí. Els dos? Sí. Vam estar treballant. De fet, hem treballat una mica tot. Jo he treballat de cambrer, de botones, de tot. I ara sí, pues sí, a lo millor de periodisme, de periodista, redactor, el que fos. La feina ideal. Aquesta, sens dubte. Aquesta. Sí, no, perquè sí, té molt mèrit, eh? Treballar d'un... un el que vol fer i treballar d'allò. És, bueno, és una cosa maca, és el somni de qualsevol, no, podríem dir. Mm-hmm. Bueno, doncs ha estat un plaer estar amb els dos, amb l'Andreu i amb l'Oriol. Teníem més preguntes, però el Marc ens està fotent allà la d'allò. Fem el dia que vulgueu, no? Sí, bueno, sí, ja. Quan vulgueu. El programa que ve. El programa que ve els tornem a tenir. Ja els tornem a, però ja els portem com a secció. La secció Patata Brava, digueu-nos les novetats. No, bueno, doncs un plaer doncs estar amb els dos. Així. I amb els altres, amb la resta dels oients, ens veiem d'aquí 5 minutets, no? D'aquí 5 minuts, tornem a estar aquí. D'acord, doncs vinga, fins ara. Fins ara. Bye.